بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. على سمع الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له. متفق عليه، واللفظ للبخاري. أنا سمع وعن ابن عمر نايم بوكليوا كتوك وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أنا سمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سمع متم والله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، أسيبوسي مجاوينو جو يبوسا يندوياك. لا يخطب أحدكم، أسيبوسي مجاوينو على خطبة أخيه جو يبوسا يندوياك حتى يترك الخاطب قبله، mpaka aache yule mposaji aliyetangulia kabla yake. Hatta yatruka alkhatibu qablahu, mpaka pale atakapoamua kuacha yule mposaji aliyemtangulia kabla yake. Akiamua kuacha, au ya'dhana lahu, au akamuidhinisha. Kwa ndugu yangu, na wewe unataka kuposa pale, basi nenda, nikuruhusu mimi basi. Au ya'dhana lahu, au akamuidhinisha. Muttafaqun alayhi wallafu lilbukhari. Hadithi hii wameafikiana alimamu al-Bukhari na Muslim, na lafudhi hii iliyokuja kwenye hii hadithi ni lafudhi ya alimamu al-Bukhari. Amepokea Bukhari nambari 5132 na Muslim 1412. Masala ambayo tunajifunza katika hadithi hii, kuposa juu ya posa ya ndugu yako. Kuposa juu ya posa ya ndugu yako Muislamu, jambo hili Uislamu unalitazamaje? Wanazuoni wa Kiislamu wamelitajia jambo hili kwa hali zake tatu, yani wametaja hali tatu katika hili jambo. Hali ya kwanza, antaskuna ila al-khatib laha, ni huyo aliyeposwa akawa ametulizana kwa mposaji. Mwanamke ameposwa ametulizana kwa mposaji, kwa maana amemkubalia, moyo wake umetulia kwa mposaji huyo. Moyo wake ule moyo umetulia kwa huyo mposaji. Kwa ikiwa moyo wake umetulia, yani mwanamke, na akatoa idhini kwa wali wake kwamba amjibu, kwamba mjibu fulani, na kwamba ameridhia aolewe na fulani, meridhia baba niolewe na huyu, mwanamke huyu mwenye wasifu huu, yahrumu ala ghairi khatibiha khitbatuha lihadithi albab, itakuwa ni haramu kwa mtu mwingine kutaka kuja kumposa, haramu. Hii ni hali ya kwanza, kwamba yule mwanamke aliyepelekewa posa amemkubali mposaji wa mwanzo, amemridhia akajibu au akamidhinisha baba yake, baba nimemkubali, wape majibu mazuri wale, nimekubali kuolewa naye. Huyu mwanamke huyu ambaye amefikia kwenye hali hii, yahrumu ala ghairi khatibiha, itakuwa ni haramu kwa asiye kuwa mposaji wake, yule aliyemposa mwanzo, khitbatuha, kumposa, yani akaja mposaji mwingine, ni haramu. Li hadithi albab, kwa ushahidi wa hadithi iliyokuja katika huo mlango. Na zimekuja pia hadithi nyingine mfano wa hadithi hii ya Abdullah ibn Umar, mfano wa hadithi Abu Huraira aliyotaja al-Imam al-Bukhari, na hadithi ya Abu Huraira pia aliyotaja al-Imam Muslim rahimahullah. Na imekuja mfano wa hadithi hii, hadithi ya Uqba ibn Amir radhiyallahu anhu, ameitaja al-Imam Muslim rahimahumullah ta'ala. Kwa hadithi kama hii ya Ibn Umar imekuja kutoka kwa Abu Huraira, imekuja kutoka kwa Uqba ibn Amir. Amesema mwanazuoni Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake Al-Mughni, amesemaje Ibn Qudama? Anasema wala na'lamu fi hadha khilafan baina ahli al-ilmi, na hakuna khilafu tuijuayo kutoka kwa wanawazuoni kwenye masala haya, illa anna qauman hamalu an-nahya 'ala al-karaha wadh-dhahir aw la, isipokuwa baadhi ya watu, hamalu an-nahya, wamelichukua hili kemeo au katazo, 'ala al-karaha, kwamba linafidisha umakruhu, kama kufanya hivyo ni jambo makruhu, wadh-dhahir aw la, lakini ulichukua katazo kwa maana yake ya katazo, kwamba ukifanya hilo jambo umeingia kwenye haramu. Anasema Ibn Qudama aula, ni aula kufanya hivyo, yani ni aula kuonelea kwamba kuposa juu ya posa ya ndugu yako, jambo hilo ni haramu, limeharamishwa na sharia. Kwa mwanamke gani? Kwa yule mwanamke ambaye kwamba amepelekwa posa na ameonesha utayari wake kwa huyo aliyemposa wa mwanzo. Kwa hiyo wewe kupeleka posa juu ya posa ni jambo lisilofaa kisheria, na unapata dhambi. Kwa nini limeharamishwa hilo kisheria? Kwa sababu linaleta magomvi baina almuslimin. Linaleta magomvi baina almuslimin. Huenda watu wakauana, huenda watu wakapigana, huenda familia mbili zikawa zimeteta, familia mbili zikahamana, na Uislamu unachunga masaili kama hayo. Ndio maana Uislamu umeharamisha kupeleka posa juu ya posa, kama ulivyoharamisha kuuza juu ya kuuza, yani kufanya biashara ya ndugu yako. Mteja yuko anazungumza na mfanya biashara mwenzako, bado hawajaelewana, wewe ukamwambia njoo, shilingi ngapi? Amekwambia wewe 20,000, mimi shilingi 19,000 na mfuko bure, 19,000 na mfuko bure. Kwa hiyo akamtoa mteja pale akaja kwako. Haramu, haramu kuuza juu ya mauzo ya ndugu yako, haramu kununua juu ya manunuzi ya ndugu yako, haramu kuposa juu ya posa ya ndugu yako. Kwa nini? Kwa sababu Uislamu hautaki yapatikane ile hali ya ashahana baina almuslimin, mifundo katika mioyo yao. Hiyo ni hali ya kwanza. Hali ya pili, antaruddahu, kwamba huyo aliyeposwa huyo akamrudisha mposaji, wala tarkana ilaihi, na wala haukutulizana moyo wake kwake. Binti alipoulizwa akasema hapana, jicho langu halijaanguka kwake. Fahadhihi, mwanamke huyu yajuzu khitbatuha inda kathiri min ahli ilmi, itafaa kupeleka posa kwake mbele ya wengi katika wanawazuoni, wamelipitisha hilo. Mwanamke alipoulizwa akakataa, akamkataa yule bwana, akasema moyo wake haujatulizana kwake. Wayastadillu ala dhalik, wayastadilluna ala dhalik bihadithi Fatimata binti Qais, na wanajenga hoja juu ya hili kwamba itafaa kupeleka posa yako kwa mwanamke huyu kwa ushahidi wa ile hadithi ya Fatima bintu Qais radhiyallahu anha, kwamba huyu mama wa kisahaba atati nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, alimjia mtume sallallahu alayhi wa sallam akamsimulia ya kwamba Muawiya ibn Abi Sufyan na Abu Jaham wawili hawa wamemposa. Kwa hiyo anataka ushauri kutoka kwa rasuli alayhi salatu wassalam. Faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Fatima, amma muawiyatu fasu'lukun la mala lahu, amma Muawiya ibn Abi Sufyan fasu'lukun, ni fakiri, ni maskini wa kutupa, hana mali, hana mali Muawiya, manake hawezi takalifu za ndoa. Wa amma Abu Jaham, amma Abu Jaham fala yadhu asahu an atiqihi, haiondoshi bakora yake kuitoa kutoka katika bega lake, yeye muda wote fimbo yake iko hapa. Manake nini? Baadhi ya wanawazuoni washereheshaji wa hadith wanasema maana yake Abu Jaham barabu linnisa, ni mpigaji, yani ni mume mpigaji mzuri kabisa kuwapiga wanawake. Kwa hiyo ukitaka kupigwa na Abu Jaham, olewa na Abu Jaham. Hii ni maana ya kwanza. Maana ya pili kwamba huyu Abu Jaham bakora yake haitoki begani mwake, ni kinaya kwamba huyu ni mtu anapenda kusafiri sana, mara kwa mara, mara hayupo, mara yupo, mara siku gani. Kwa hiyo kitaka mume ambaye kwamba ni mtu wa hali hii, ridhika kuolewa na Abu Jaham. Lakini Rasuli alayhi salatu wasalam akamwambia inkihi Usama, olewa na Usama ibn Zaidin, olewa na Usama ibn Zaidin. Anasema Fatima binti Qais fakarihituhu, sikumpenda Usama ibn Zaid. Kwa nini? Baadhi ya shurahu alhadith wanasema huenda kwa sababu alikuwa ni mtumwa asili yake aliyeachwa huru, alikuwa ni maula, labda kwa sababu hiyo. Na Fatima binti Qais ni mtu hurra, mtu muungwana. Au kwa sababu ya pili kwamba Usama bin Zaid alikuwa ni mweusi, sababu asili yake Zaid ni mtumwa, alikuwa akimilikiwa na Khadija bintu Khuwailid radhiyallahu anha, kisha akampa mtume sallallahu alayhi wasallam amiliki Zaid. Rasuli alayhi salatu wasalam alipozawadiwa Zaid na Rasuli alayhi salatu wasalam akamwacha huru, kwa hiyo akawa huru, lakini anaitwa maula. Maula ni mtumwa aliyeachwa huru, hilo jina halimuondoki zama zao. Fulani fulani alikuwa ni maula mimawalina, ni maula mimawalina, maana yake ni mtumwa miongoni mwa watumwa wetu tuliowaacha huru. Kwa hiyo yeye atakuwa mtumwa, mwanawe atakuwa ni mtumwa, mjukuu wake atakuwa ni mtumwa, kwa maana atakuwa ni maula, maula, maula, maula. Maula ni mtumwa aliyeachwa huru. Huenda sababu ni hiyo. Anasema fakarihtuhu, sikumpenda Usama. Mtume alayhi salatu wasalam akalirudia tena hili neno kwa Fatima, inkihi Usama ibn Zaid, olewa na Usama ibn Zaid. Fanakahtuhu, ndipo nikakubali kuolewa naye. Faja'ala Allahu ta'ala fihi khairan kathira, Allah subhanahu wa ta'ala akajalia kwenye ndoa yangu na Usama kukapatikana khairi nyingi kabisa. Waqtabattu bihi, mpaka likaonewa wivu na watu wengine, kwa kuwa wamesikiliza maelekezo ya mtume alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo tunapata katika hii hadithi kwamba rasuli alayhi salatu wassalam alimposa Fatima binti Qais kumposea Usama ibn Zaid. Wakati gani? baada ya kuwa alishaposwa na Muawiya na alishaposwa na Abu Jaham. Kwa hii ni dalili kwamba itafaa kupeleka posa baada ya posa zilizokwenda, ikiwa ameonekana yule aliyeposwa hana ridhaa na wale waliomtangulia huyo mposaji wa mwisho katika kupeleka posa, itafaa wake yeye kwenda kupelekewa posa. Hiyo ni hali ya ngapi? Hali ya pili. Lakini hii hali ya pili, pamoja kwamba iko wazi katika uwazi huo, ila bado kuna wanawazuoni, naam, hawakuionelea kwamba imekaa sawa. Wakasema haya maneno. Wakasema amma idha rudda, ama mposaji, mposaji atakapokuwa amerudishwa, mposaji amekataliwa, rudda, fala ishkala, hapa hakuna mushkeli wowote, ameshakataliwa kwamba posa yako imerudishwa. Majibu yetu tutatoa baada ya wiki. Kwa hiyo baada ya wiki washenga mnaweza mkaja. Kwa hiyo wakaja washenga, wakaambia bwana, kwa bahati mbaya binti yetu anasema mwenye atakaendelea na masomo yake, sababu kuna lugha fulani unaambiwa wewe mwenyewe unajiongeza tu. Yaani si rahisi kuambiwa kwamba amekataa. Kuna hali fulani ya kiungwana. Kwamba amesema binti yetu sasa hivi ameona kuna kozi fulani imetoka, kwa hiyo ataka kasome miaka miwili. Je, kama atamsubiria sawa? Na hiyo shaonekana kwamba una haraka ya kuoa, kwamba huyu hawezi kusubiri miaka miwili. Na akisema nitasubiri, na amesema baada ya kozi hiyo ataka kasome degree ya pili pia. Anasema Sheikh, amma idha rudda fala ishkal, akikataliwa hakuna ubaya. Wa amma kaunuha lam tarkan ilayhi, ama kuwa huyo mwanamke hakuwa amefutika naye, huyo kwamba hakufutika naye lakini hajakataliwa bado, na mfano wake ni kutokueleweka mwanamke huyo kwamba je amekubali au amekataa, kwenye mazingira haya haitofaa kupeleka posa juu ya posa, kwa ushahidi wa hii hadithi ambayo kama tumeisoma. Na wakajibu ile hadithi ya Fatima, kwamba mbona Fatima ameposwa na Muawiya, ameposwa na Abu Jaham, lakini papo hapo hakuzungumzwa kwa wazi kwamba hawataki wale, akaposwa juu ya Usama bin Zaid. Wakajibu na hadithi ya Fatima, wakasema amma hadithu Fatima binti Qais, amesema Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, amesemaje? Anasema wa ashara an-Nawawi wa ghayruhu, ameashiria al-Imam an-Nawawi na wengine, ila annahu la hujjata fihi, kwamba kwenye hadithi ya Fatima binti Qais hakuna hoja ya hayo ambayo kwamba nyinyi mnayaonelea. Kwa nini? Wanasema kuna ihtimali, maana kuna uwezekano, an yakuna khataba ma'an, kwamba Muawiya pamoja na Abu Jaham walimposa kwa pamoja. Yaani ukisema kwamba mbona kuna posa ya Muawiya, papo hapo kuna posa ya nani? Ya Abu Jaham, si ndio? Kwamba hii ni dalili kwamba inafaa posa juu ya posa, ikiwa hajamkataa yeyote miongoni mwao. Alimamu Nawawi anakataa, anasema hapana, sababu kuna uwezekano kwamba wale waliposa kwa pamoja, au lam ya'lam ithani bi khutbati al-awwal, au yule wa pili hakujua kama kuna posa ya mtu wa mwanzo. Wa nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama ashara bi Usama wa lam yakhtub, na mtume sallallahu alayhi wa sallama alimpa ishara tu Fatima, kwamba vipi kuhusu Usama, sio kwamba amemposea Usama. Kwa hiyo hakuna hoja hapo, upo uwezekano kwamba waliposa kwa pamoja wale wawili, Muawiya na Abu Jaham. Kuhusu Usama, kwamba ameposewa na Rasul, wanasema mtume alimpa tu ushauri, unaonaje ukaolewa na Usama, sio kwamba kampelekea posa Usama. Haya maneno ya nani? Al-Imamu Nawawi. Wa ala takdiri an yakuna khataba, na tukijaalia kwamba mtume amemposea Usama kwa yale maneno yake kwamba inkihi Usama, فكأنه لما ذكر لها ما في معاوية بس هو عندها إكاوة كنا وزكانه متوم عليه الصلاة والسلام أليب امتجي فاطمة حال يليكونا معاوية نحال يليكونا أبو جهم أكا ذهريكيوة kutoka kwa Fatima kwamba hana tena raghba na wawili hao. Mtume alidhihirikiwa na hali kwamba nilipomwambia haya Fatima binti Qais, raghba ya yeye kuolewa na Muawiya ikaondoka, raghba ya yeye kuolewa na Abu Jahm ikaondoka, ndipo akamposea nani? Akamposea Usama. Lakini asli kwamba haifai mpaka litoke neno la wazi kwamba posa yako imerudishwa au imekataliwa. Na miongoni mwa walioonelea maono haya katika wanawazuoni kwamba haifai kupeleka posa mpaka libainike wazi jambo, miongoni mwa hao ni mwanawazuoni al-Imam Abu Muhammad ibn Hazmi al-Andalusi kwenye al-Muhalla, na mwanawazuoni al-Imam Shaukani katika As-Sayl al-Jarrar, na mwanawazuoni al-Imam Muhammad ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Hali ya tatu أنسمى أن يوجد من المرأة ما يدل على الرضا والسكون تعريضا لا تصريحا. أن يوجد من المرأة إباتكان حالي كتوكك وهو يوم نمك أليبوصا ما يدل حالي أما يهجلش على الرضا يو يقولك رذيك واكي كنا في أشرية نفيونا كما هو يوم رذي والسكون na kwamba ametulizana kwa huyo ambaye ameleta posa. Tunamuona mwanamke mara anachekacheka, mara anafurahafuraha, mara anarukaruka, mara anauliza habari yule kijana, kwa wapi, kwani mbona kijana kama anaonekana kijana mzuri mama yule. Taaridhan la tasrihan, ameyafanya hayo kwa taaridh, sio kwa kusarihi. Taaridh nini? Taaridh kwamba anafanya kwa ishara, ana lugha ya ishara inaashiria kwamba huyo amempenda yule kijana, sio kwa lugha ya uwazi. Hii ni hali ya tatu. Fadhahiru madhhabi Ahmada, dhahiri ya madhhab ya Imam Ahmad wa ashabihi na wafuasi wake mahanabila hao, annahu la yajuzu khitbatuha, ni kwamba pia haifai kumposa, yani mtu wa pili kupeleka posa. وهو قول بعض الشافعية, ما هي pia ndio kauli ya baadhi ya mashafi'i kwamba binti hajazungumza kwa uwazi, lakini kuna viashiria kwamba amempenda yule kijana. Je, wewe unaruhusiwa kumpelekea posa hata kama hajajibu bado? Kuna ishara tu. Wamesema haifai, dhahiri ya madhhabi ya Ahmad na wafuasi wake kwamba haifai, na ndio kauli ya baadhi ya mashafi'i. Wa dhahaba ba'd al-hanabila, na wakaenda kimadhhab baadhi ya mahanabila wa shafi'iyya na mashafi, ila jawazi thalik, kwamba itajuzu kufanya hivyo, kupeleka posa, muda wa kuwa mwenyewe hakusema kwa uwazi. Wa huwa madhhabu al-malikiyya wal hanafiyya, na hii pia ndio madhhab ya malikiyya na ndio madhhab ya hanafiyya. Ipi ina nguvu? Ni kauli ya kwanza, kwamba ikiwa kuna viishara ile binti mwenyewe ametulizana, ameridhia, japokuwa hajazungumza kwa wazi, haitofaa kupeleka posa. Na akasema al-Imam al-Bassam rahimahullahu ta'ala, kama ilivyokuja kwenye tawdhihu al-ahkam, anasema yadullu al-hadith 'ala an-nahy 'an khitbati al-mar'ati 'ala khitbati akhar taqaddam, inajulisha hadith juu ya katazo la kumposa mwanamke aliyeposwa na mtu mwingine aliyetangulia. Wa nahyu asluhu at-tahrim, na katazo asili yake ni kuharamisha, kwa maana kufanya hilo jambo itakuwa ni haramu, mtu anapata dhambi. Fa illam ya'lam ath-thani jaza, huyu wa pili asipojua kwamba kuna mtu ametangulia itafaa, li'annahu ma'dhur, kwa sababu atakuwa amepewa udhuru na sharia. Au ruddat khitbatu al-awwal, au ikikataliwa posa ya yule wa mwanzo jaza, itafaa kwa mwingine kupeleka posa. au adhina al-awwal lil-thani au yule wa mwanzo amempa idhini mposaji wa pili fil khutba kupeleka posa jaza itafaa li'annahu asqata haqqahu kwa sababu yeye mwenyewe ameidondosha haki yake. Haya amesema al-Imam al-Bassam kwenye tawdhih al-ahkam. Tumetoka kwenye masala hayo, masala mengine yaliyo chini ya hadithi hiyo hiyo. Idha khataba insanun ala khutbati akhihi thumma hasala ba'da dhalika zawaj fahal yasihu az-zawaj. Ikitokea kama mtu amefanya hilo kosa, ameposa juu ya posa ya mwenzake, haya hutokea, kisha posa yake ikapita, kwa maana ameovertake mwenzake, posa yake ikapita, je, ile ndoa itaswihi? Kijana mmoja amepeleka posa sehemu fulani hapa Ubungo, katika wilaya ya Ubungo. Kijana ajishughulisha vibiashara vidogo vidogo. Kabla ya kujibiwa ikaja posa nyingine. Posa ya huyo mtu aliyokuja ni mtu ambaye kwamba anafanya kazi kwenye madini, kwenye migodi. Akapewa binti yule mposaji wa pili. Yule wa kwanza akabaki analalamika tu, mimi nimepeleka posa kwa sijajibiwa. Na akaalikwa harusi. Kwa hiyo haya mambo yapo kwenye jamii, yapo. Yaani unakuja wewe unajadiliwa. Umeenda ustadhi, ustadhi hapo una vikanzo vyako. Ambapo sasa inshallah tutakaa kuna babu yake tunamsubiria kutoka wapi? Tukae kikao, tutakupa majibu. Alafu akaja mtu haswali, wewe unaswali mashallah, unasoma Qur'ani, unasoma dini. Akaja mtu haswali lakini anafanya kazi labda yuko TRA mathalan. Au yuko BOT. Ameingia pale na gari na metameta hivi. Gari limepake halijazimwa. Watu wameshuka gari halijazimwa. Advertise ya kwanza hiyo kwamba hatuna wasiwasi na mafuta. Mafuta yetu sio ya kubahatisha. Watu wameingia pale, wana mingia na tai yake, wanafanya kazi wapi? Kijana yuko BOT, ni mkurugenzi. Ana nyumba huyu, ambaye ana nyumba Sombila, ana nyumba Upanga, ana nyumba Ustebei, ana nyumba nyingine iko Mikocheni. Anajishughulisha na nini zaidi ya hii? Ana maduka yake, ana masupermarket mawili. Mzazi haangalii jambo jingine, kwamba ana swali, hilo jambo haangalii. Ni Muislamu, Muislamu basi. Atapewa mke huyo. Kwa hiyo wewe kama uliwahi na nini, utapigwa na chini. Kwa hiyo ikitokea kwamba imekuwa kwenye mazingira kama haya, kuna ukhti anahangaika huko, waambie wenzake huko huko. Kuna mtu kama anahangaika ukhti, anatafuta wenzake. Jumhuri ulama, hukumu sasa. Jopo la wengi katika wanawazuoni, jumhuru ulamai, jopo la walio wengi katika wanawazuoni, ala annahu ya'tham ala sani'ihi, ni kwamba atapata dhambi huyu aliyooa juu ya posa ya ndugu yake. Ndoa imeshapita, hukumu yake huyu atapata dhambi. Ala sani'ihi, juu ya tendo lake ambalo amelifanya. Wa amma zawajuhu, ama ile ndoa yake ile, fasahihun, ile ndoa ni sahihi na imepita muda wa kuwa yamekamilika masharti yake. Lianna taharim, kwa sababu uharamu, innama huwa lilkhitba la lizawaj. Uharamu umeingia kwenye kuposa juu ya posa, au kuingia uharamu kwenye ndoa. Hii ni kauli ya jumhuri ya wanawazuoni wa Kiislamu, jopo la waliokuwa wengi katika wao. Wa madhhabu dhahiriyati adamu sihhati zawaj, lakini madhhabu ya dhahiriya wao wanaona kwamba ndoa haiswihi. Wa huwa riwayatun an Ahmada, na hii ni moja ya riwaya iliyonasibishwa kwa alimamu Ahmad. Wa riwaya an Malik, na ni moja ya riwaya iliyonasibishwa kwa alimamu Malik. Wa an Malik riwaya, na kwa Malik kuna riwaya nyingine sio kwa hii. Annahu yufsakh qabla ad-dukhul la ba'dahu, ni kwamba hiyo ndoa itavunjwa katika moja ya kauli ya Imam Malik ibn Anas rahimahullah annahu yufsakh, kwamba hiyo ndoa itavunjwa na kadhi kabla dukhuli, ikiwa hawaja kutana bado wana ndoa hawa, la ba'dahu, sio baada ya makutano. Kwa kama hawaja kutana itavunjwa ndoa, kama walishakutana haitovunjwa ndoa. Wasahihu qawlu aljumhur, lakini sahihi ni kauli ya jumhuri ya wanawazoni wa Kiislamu kwamba ndoa itapita, madhambi atayapata madhambi yake kwa kufanya tendo hili ambalo kwamba halikutakikana alifanye kisharia. Ndoa kama ndoa, ndoa ni sahihi. Hii ndio kauli yenye nguvu katika masuala haya. Marejeo ni vitabu hivyo, Al-Mughni, Fathu al-Bari, Al-Bidaya wa Nihaya, Ibn Kathir. Kirejea kwenye vitabu hivyo utayaona masuala haya.